Kambo ya kobombe zali mapeo botikali na bimisa na miso ya bato. Lobi na lobi soki na weye koka mwaniteo ene minanga ya kala. Mama na tata soki na beli ekotuna niteo ene minanga ya kala. Kambo ya kobombe zali mapeo botikali na bimisa na miso ya bato. Lobi na lobi soki na weye koka mwaniteo ene minanga ya kala. Mama na tata soki na beli ekotuna niteo ene minanga ya kala. Bana koluka o na koluka se sikoyo ebonga nanga maboyi bola munyoso se na motema nanga oni o. Bana koka mwa o na koka moselo lenge okotala kanga lokola te nazali na depo mama oni o. Ima mwana o, ngai mwana moto na koka na bokongo na ngai. Mozali na tango te o, ya kosambwisa nga o nio. Na koka na bokoko na nga mozali na tango te o ya kosambwisa nga o nio.